ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي محترم بھائی اور دوست آیت میں نے پڑھ لی آئے ایمان والو شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو شیطان کے قدموں کے پیچھے نہ چلو انہ لکم عدو مبین یہ جو ہے تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے شیطان ایک پورے منصوبے پر چل رہا ہے اور ہر ایک آدمی کے ہر عمل میں اپنا ایسا ڈالنے کی کوشش کرتا رہتا ہے ہم اور آپ اگر عمل کرتے ہیں تو کسی کا یہ خیال ہوتا ہوگا کہ نیت کرے اس کے لیے ورنہ اگر 24 گھنٹوں میں ہم دیکھیں تو نماز پڑھتے ہوئے بھی حال ہوتا ہے کہ جب نماز کے دوسرے رکعت میں پہنچتے ہیں تو پھر خیال آتا ہے کہ میں نے زور کی نیت کی تھی کسر کی نیت کی تھی 4 رکعت کہے تھے کہ 2 رکعت کہے تھے اتنی غفلت ہوتی ہے نماز کی نیت کے وقت بھی اتنی غفلت ہوتی ہے کہ پھر سوچنا پڑتا ہے آدمی کو کہ میں نے 4 رکعت کہے تھے 2 رکعت کہے تھے زور کہی تھی کہ عصر کہی تھی میں نے ایک دفعہ بیان کیا کہ ایسی غافل نیت کے ساتھ تو یہ گویا خشوع کا وہ درجہ بھی نہیں ہوا کہ جب اندر داخل ہوتے ہوئے تو دھیان ہو جس سے تو نماز ہی نہ ہوئی تو مفتی حضرات نے کہا جی جب نیت کر کے چلتا ہے اور مسجد کو آ جاتا ہے تو نماز تو ادا ہو گئی تو میں نے کہا یہ ادا ایسے ہی ہو گئی جیسے کہ بکری گر گئی ہو اور شروع اس پر پھیر دیں اب نہ پتہ چلتا ہے کہ حلال ہے نہ پتہ چلتا ہے کہ حرام ہے کوئی اہل علم کہتے کہ اگر پیر اس نے ہلا دیا تھا یا خون کا قطر نکل گیا تھا تو حلال ہو گیا یعنی آخری یاد ہے حلال کی تو یہ ہماری نماز کی نیت کی آخری حد حلال کی جائز ہونے کی ہوتی ہے کیونکہ گھر سے نیت کر کے چلے تھے مسجد کو آئے نیت کی ہوئی تھی اور اس وقت غفلت ہو گئی بولنے میں اس وقت نیت کرنے میں غفلت ہو گئی ایسے ہی سارے کے سارے اعمال جب آدمی کرتا ہے تو اس عمل کی جب نیت ہوتی ہے تب وہ نیکی بنتا ہے اور عام طور پر عمل کرتے ہوئے نیت کی طرف دھیان کم کسی کا جاتا ہے دو باتوں کی طرف ذرا اس میں غور کریں آپ دو باتوں کی طرف کم دھیان جاتا ہے ایک نیت کرنے کے وقت نیت کے طور پر کم دھیان جاتا ہے اور ایک ہر کام کو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کریں تو اس میں برکت ہو جاتی ہے اس کو اللہ آسان کرتا ہے اس وقت ہمیں غفلت ہوتی ہے کہ نیت کریں اور بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کریں دونوں اوقات میں غفلت ہوتی ہے حالانکہ بسم اللہ الرحمن کی برکات میں کہ آپ وضو کرنے سے پہلے اگر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے وضو کریں تو سارے بدن کے گناہ اس وضو سے معاف ہوتے ہیں اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے بغیر کریں تو پھر جن اعضاء کو دھو رہے ہیں فقط ان کے گناہ معاف ہو رہے ہیں اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ اس وضو سے پورے بدن کے گناہ معاف ہو رہے ہیں وَإِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَسُلِي بات ہے اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے اور شیطان تو بیداری کے ساتھ آپ کے ہر عمل میں نیت سے لے کر اس کے مکمل ہونے تک از اول تا آخر اس کے بگاڑنے کی پوری کوشش کرتا رہتا ہے کہ نیت کے وقت نیت کو فاسد کر دے، عمل کو خلاف سنت کر دے، اور عمل کو جو ہے تو ریا کا ذریعہ بنا دے، یہاں تک کہ ساری کوشش کر کر کرا کے آخر میں کوشش ضائع، جان لگی، مال لگا، وقت لگا، عمل وجود میں آیا، لیکن نیت کو درست نہ کرنے کی وجہ سے، ترتیب کو درست نہ کرنے کی وجہ سے آدمی کی ساری کوشش ضائع گاہ چلی گئی. اس لیے اصلی بات میرے بھائی اپنے آپ پر دھیان اور توجہ لگانا ہے. سیاسی لوگ کہتے ہیں سارا معاشرہ بگڑ گیا، معاشرہ خراب ہو گیا، معاشرے کی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے، ہم معاشرے کی اصلاح کرنے کے لیے اٹھے ہیں. گویا خرابی تجھ میں ہے اور ٹھیک میں ہوں. یہی وہ غلط ترتیب اور بنیاد ہے جس سے بگاڑ روز بروز بڑھ رہا ہے. جب آدمی کی نگاہ اپنی خطا اپنی برائی پر نہیں ہوتی ہے اور یہ خطا برائی دوسروں میں ڈھونڈتا ہے اور الزام دوسروں پر لگاتا ہے اور چرچا یہ کرتا ہے کہ معاشرہ خراب ہے، افسر خراب ہیں، حکومت خراب ہے، رشوت کا دور دورہ ہے. ہمارے ایک ساتھی آئے، انہوں نے کہا کہ میں ریٹائر ہو گیا، پینشن میری ہو رہی ہے اور 5,000 روپے اگر دوں تو فوراً کام کر کے دیتے ہیں، مہینے میں کام کر کے دیں گے، مجھے جانا آنا نہیں پڑے گا، اور 5,000 اگر نہ دوں تو بڑی تکلیف اٹھانی پڑے گی. میں کہا برخوردار، یہ رشوت کا عادی تو آپ ان کو کر رہے ہیں. آپ جو ہے تو ایک مہینے کی تکلیف کی جگہ پر 6 مہینے تکلیف اٹھائیں نا، 6 مہینے تکلیف اٹھا لو. نہیں، کام کو صحیح ترتیب سے کرو، نہیں تو پورا جہاد ہے. معاشرے میں غلط اقدار کو آگے بڑھنے نہ دینا، نیگیٹو ویلیوز کو انکریج نہ کرنا اور خرابیوں کو، میں اور آپ لوگوں کو رشوتی بناتے ہیں جلدی جان چھڑانے کے لیے. میں سے کہا کہ اگر آپ پیسے دیے بغیر جائیں گے آئیں گے، ان کو کرنا پڑے گا. جب قانون نے پیسے لینا نہیں ہے تو کرنا پڑے گا. ہاں آپ کو تکلیف ہوگی، ذرا دھکے لگیں گے، اسی پر تو اجر و ثواب ہے. یہی تو عملی جہاد ہے جس سے معاشرہ درست ہوتا ہے، معاشرے کی اصلاح ہوتی ہے. اور جس ترتیب کو آپ کرنا چاہتے ہیں کہ 5,000 روپے دے کر جان چھڑا کر آ جائیں، اسی سے تو سارا بگاڑ آ رہا ہے. اس لیے غلط ترتیب یہ ہے کہ خرابی معاشرے میں ہے، خرابی افسروں میں ہے، خرابی لوگوں میں ہے، خرابی فلاں میں ہے. نہیں میرے بھائی، جس ترتیب سے تبدیلی آئے گی وہ ترتیب یہ ہے کہ میرے اندر کیا خرابی ہے، میں اصلاح کا محتاج ہوں، میرے اندر خرابیاں ہیں، ان خرابیوں کو دور کرنے کی ضرورت ہے. یہ خرابیاں دور ہو جائیں تو میں ہی تو وہ اکائی ہوں، یونٹ ہوں جس سے آگے معاشرہ بنتا ہے. جب اکائی اور یونٹ کی اصلاح ہو جائے تو پورے طبقے کی اصلاح ہو جاتی ہے. ہر ان ٹھیک ہو، ساری عمارت ٹھیک ہے. تو اصلاح تو اکائی سے اور یونٹ سے چلتی ہے. انبیاء علیہ السلام کی کامیابی کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ شخصیات بناتے ہیں، انسان بناتے ہیں، تعمیر شخصیت کرتے ہیں. جب تعمیر شخصیت ہو جائے، شخصیت بن جائے، ساری چیزیں بن جاتی ہیں. اور شخصیت نہ بنی ہوئی ہے، ساری اشیاء، سارے وسائل، ساری مادی چیزیں وافر مقدار میں ہوں، وہ زندگی انسان کی بنا نہیں سکتی، اس کو سکون نہیں دلا سکتی، اس کو اطمینان اور اس کو عافیت کے حالات لا نہیں سکتے، کیونکہ اس کے پاس مادی اشیاء تو ہیں، روحانی اقدار نہیں ہے اس کے پاس. اس کے پاس روحانی اعمال، روحانی اقدار، وہ اس کے پاس نہیں ہے. اور عظیم کامیابیاں زمین کے نقشے پر اور تاریخ کے ریکارڈ میں یہ انبیاء علیہ السلام کی ہوئی ہیں، اور وہی اس وجہ سے ہیں کہ انہوں نے شخصیات کی تعمیر کی، شخصیات کو صفات پر کھڑا کیا ہے، صفات سے ان کے اندر ڈالی ہیں اور گندگیاں ان کی دور کی ہیں. اس دنی سیاسی پارٹیوں سے میں کہا کرتا ہوں نا کہ آپ نے نبی ترتیب، جو سارا ساتھ دین کا کام کرنا اور لوگوں کو دین کی طرف بلانا اور دین کی مدد کرنا، اس کو چھوڑ کر آپ نے دھرنا اور جلسے اور جلوس کو لے لیا. پہلے سیاسی جو ہوتے تھے وہ بنیادی دینی محنت کرتے تھے، اس سے ان کو معاشرے میں تائید ہوتی تھی. الیکشن کے دنوں میں تھوڑا سا دورہ کر کے ان کو اطلاع دینی ہوتی تھی کہ ہم اس کے لیے بھی آئے ہوئے ہیں، ورنہ زیادہ ضرورت نہیں ہوتی تھی. اور جدید لوگوں نے جدید سیاست کے دھرنے اور جلوس اور جلسے اور ہولڑ بازی اور ہنگامے اور جوڑ توڑ، ہاں جی، ان چیزوں کو سیکھ لیا. اور سمجھتے رہے کہ ہم کہیں بڑی بصیرت میں اثر ہو گئی. ہر چیز کا اپنا ایک طرز ہوتا ہے، اس طرز پر چلتی ہے تو کامیاب ہوتی ہے، نہیں چلتی ہے نہیں کامیاب ہوتی ہے. اس لیے خوش قسمت ہے وہ انسان جس کو یہ توفیق مل جائے کہ اپنی خطائیں اس کو نظر آئیں اور اپنی اصلاح کی طرف متوجہ ہو جائے اور اپنی اصلاح کی کوشش شروع کر دے. اللہ پاک اپنی توفیق عطا فرمائے.